سی مانتی پاری لو کاتی که هایدی هاتو تناو چیا تاوکو لگلبا پیری بجی ورزی ها من تی پاریو پاییز اجده هات هایدی لگل جیانی ناو چیا دارا هاتوا فیری بزندوشی نیش بوا کسی جنیه لو باشتر فی کلی بداد بگویری هایدی جیانی ناو چیا هر دموائی لدکا هز بخوشی بکات پینکی دیورا چاو دیری کردنی پینکی گرنگ ترین کاری هایدی بو استال جر چاو دیری او دایو توانای فرینی شی هیا باستن این آوازی لبینه دمه بیدوشم هایدی تو استا زور لی هاتو هایدی دست بخواردن دکم پیتر دبی هر استا بگره اینوا اگر نه توشی ما ترسی دبین گل مبا او تنها باک و نیکا تباران با ام پلا هورا رشا نبینی اما هوری بالا نبینیا بروان پیبکا من باش شارزم سیری بزنکم که حلسو کوتیان گوراوا بالام لورزی پاییز دبا یکن زور بهیز حالدکن بردام حالدکن من شواب زن پیز نکلو با افتسم پیتر او کبال دیر دفرم اگداری خود با چی دلی پیتر چی روی دا پیتر چی روی داوا خریک بو بکوی تناو قلعه کوا او روی دا بابروی نان بخوین تا به هنی به نیازی دیدار با پیره گرام آوا عزیزه کم هستد به سر مانه دکر نه هموشتک باش بود با پیره امرو لناو سیاشتکی سیرم توش حد چی؟ بایه که پالی پیوانم لناو هوره که دارو ایشتم خریک بو بکمه نو دولکه اوی بای زور توند بو حولم ده هست ما بالام نمتوانی تنانت نمتوانی بوستم بایه که پالی پیوانم سیروانیا بایلم شوه رنگ ترسناک بی با پیرا با پیرا با پیرا با من او کارب کم جا اه دتوانی او کارب کی؟ تو زور بباشی بزنده دوشی براست؟ بله هایدی، نامیو چی تر بچی تناو مرگکن تو چی؟ ورزی پاییز بر روی ویلم رو جانه با زیاتر و زیاتر تندکا امشتی امرو توش دا تنها اگدار کرنو بو زور آسان او بایا به هزانک چی که بچو چی وکو توف ریب داتا خواروا هایدی، تیدگی کچکم؟ هایدی، دورمکو باشا؟ ها، بلان بایا که از داریم نینه دار تنها پالی دام تاب گمنا هورکان منو کوبالنده کم لهات کتو بالی بهسی هبه اگر با یک زیاتر پالی دابم او به شوی یک دفرم تا دگیشت ملائکه دیتی سیاکا چی؟ لبرزایی؟ بله من حال دهاتم بلان پیتر منی گلتا و اوکاتا لسر لیواری برزایی کبو هایدی او تو دلی چی؟ رگم پیده دی که بتما اوه؟ نخیر باشتر وای نروی تا اوه بیانید باش بابیرا رگم پی ندی بو مرگه کپتم نخیر هایدی نبه بروی بلام کشو هواکه خوش و باشی نایه سیری دار زیو یکم بکه اوان هیت نزولن دارکان بوی نجولن چون که هشتان زوا بلان بم زوانه با حال دکا براز بله هایدی بیانی باش یوکی بیانی باش اتوری بیانید باش هایدی سلاو پیتر من داوی لبردن دکم چون که نتوانم لگلت بیم بو ناو مرگه که بو چی؟ با پیرم گوزی که امرو با یکه زور تونده بی هز نکد بچم اوی چون که مترسی داره پیتر برو خواد لگل بید آه اتوری برم دا آه برم دا اتوری بلام کونی او بایتون دا آه ها پیم بله لیره چی رو داد؟ بیانم گو نتوانم بیم ایو برون هز نکم با بیم این برون با پیرا نتوانم منیش بچم لگالیان تکایا نخیر ببورا گوتم نخیر میرگ لبیر بکو لمال بمینو فیر دکم چون پنیر دروز بکی تیگیشتی هایدی بمینو کسکم براست با پیرا لکوتای دا فیر دبم که چون پنیر دروز بکم پیتر لیره ده من موا بنیازی دیدار خواتان لگل باشا کواتا بطن هشوانی دکم دی بجولین دی یوکی هیا قلتو هیا یا یوکی یکم زر اگره که در جرسینه باشا ها؟ راستن او چی دانه؟ اتوری راستا اتوری گوتم راستا اتوری بزنکن وای لی هاتو هایدی الامون خوشتر بوه با یک دستی پیکر با پیرا بینید کواتم لسر حق بوم در زیویکان به های بایکه و در زولین چی؟ هایدی بسر سرمانه و گل آوازی در زیویکان را دگری چاو دیریان دکاتو گل آواز موسیقی که با دگری کاتی اکبر گلای دارکونکان و گورکان دکوی هایدی، او تو لیره چی دکه اکتا کم؟ گل اخسکانی در زیوی کم دگرم هایدی، وام دزانی تو حزد لم دنگنیا بلکو حزم لیتی، وا دیاره که قسمان لگل دادن هر همو کات پاییزان بم شویه با حال دکا لم ورزی سالا زور جود لم دنگه دبی او زور خوشا بگر رو جوره و نوک توشی حلامت ببی اما بریار من نده به یکو پنیر دروز بکین؟ راستا! دی با بروی! استا ده به چی بکین؟ یکم زر شیرکه باش ده کلینین پاشن بباشی تی چی دیدین؟ هر اونده ایچی دی کش؟ شتکه اونده آسانیه وکو تی دگی ده به اما شتی تریش بکین؟ وکو چی؟ استا دی بینی هایدی دی بینی بوتی تاوکو شیرکت یک بدم کوکوت کی من تو با تنها چاو داری من بکه هایدی بلام تو اتد دتوانم یرمتید بدم راست بلام که با پیره با یرمتید بدم او کاته دیبینی من لدرست کرنی پنیر دلی هاتو کواته دزانی چونه بیکو من با حول بدم زور باشا ها؟ آگه در با هایدی باشا دیبینی زور باشه، زور باشه. تو بردوام بلا سر تکدانی شیرکم، من دستم هند یک تخت دار دهنم، باشه هایدی؟ جوه بگره هایدی، لسر تکدانی بردوام با، اگر نه دستوته و کارکم من بفی روده چه؟ واده کم Thank you. لبرسي امرو توزو قراي توبو مالا ويوكي بيتر لچويا تو تنهای تو کاری لیکی به علی اگر پیتر ندوزه تو نگران ده بیواد زانی که تو بزر بوی با چی حتی بو ایره تو با پیترت گوتو ها ای باب چی با دوی دب گرین یوکی تو ده چوه یوکی یوکی تو ده چوی یوکی یوکی هایدی پیتر ها یوکی هلا تو هایت با کخه کمن لیمده لید نگرم که کاری واب که پیتر نخیر لیده دم با پیر پیوتم کوالو بزنب دم کلمه گله که داده بره با پیر مای گود بدوی تو دا دگره خطای تو بو تو واد لیه کرد هایدی میگله که دابرا بو دبوه به دوی پیتر داگر آبام داوی لیه بردن دکم قیناکا هایدی حالای من بو من به تنها بزیم هشتوی چی؟ ندبوه امکاره لأستوی تو دا بزی به هلم هایدی هایدی مترسا سبیدی سان هول دادین بلام امرو زور درنگا هایدی زور باوردی گوه لقصه او دارانه دگریه که دلین ایمه گلیگ دلخوشین چون که تو ایمت خوش دوه توش دلخوش باو لجاری دا هاتو دا کارک باشتر انجام بدو اینجا دزدانی که با پیرد اوشتی که روی داوا لبیری کردو ریگات پیده دا هندی پنیر دروز بکید هایدی ها؟ او چی تا هایدی؟ جه لقصه داره کنده گرم وره لگلم دبیب گرین او مالوه با بیره رگم پیده دیل دروس کرنی پنیر یارمتید بدم؟ دبی لگال پیتر برو دنا دادم لی خیراکا توش برو دنالی دادم من برده برو لگل پیتر لی خیراکا ای خواه اگیان لی برو خواه حافیز بنیازی دیدار هایدی یارمتی با پیری ددال دروست کردنی پنیر دا. هایدی استاتی دگا که جیان لچیا دا تنها خوشی نیا بلکو هولو رنجو تی کشانیشی تی دایا.